抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 消えてしまう。 バカ言うなよ、ご飯。諦めるなんてサイヤ人らしくねえぞ、ご飯。 お父さん、どこ？ あの世さ。 だけど、今の僕は片方の腕しか使えないし、木だってもう半分以下に。 大丈夫だ、勝てる。自分の力を信じろ、ご飯。今のおめえは宇宙で一番強いんだ。 わかりました、お父さん。やれるだけのことはやってみます。 そう思うんだったら仇を討ってくれ。 はい。 戦いは終わった。ありがとう孫悟空。 やっはー。 Maintenant! Teraz! C'est trop tard! Za późno! Kłamiesz! Szybko, schowajmy się! Odwagi, mały. O nie. Thank you. 宙の形が変わっちまうぜ。 くそ。 Sej smolodzy nie przewidzieli takiego trzęsienia ziemi. Jej powierzchnia pęka. Co mi strzeliło do głowy, by robić ten reportaż? Zginiemy tutaj. Żegnaj, mój świecie. Nie panikuj, to zwykły blef, jakaś sztuczka. Chciałbym ją poznać. Powtarzasz to samo w kółko. Ratunku, trzęsienie ziemi. Wszystko przez komórczaka. Postanowił spełnić swoje groźby. Zamieni naszą planetę w pył. Komórczak jest coraz silniejszy. Biedny Son Gokan nie poradzi sobie z nim. Cała planeta zginie. Nie ruszaj się z miejsca, kochanie. Odwagi, synu. Trzymaj się. Jakim cudem trzymasz się jeszcze na nogach? Jesteś ranny. Nie mamy szans. Fala komórczaka jest silniejsza. Bawiliśmy się doskonale, lecz niestety nie dorównujesz mi. Masz bardzo dzielnego syna. Na co czekasz? Poślij go do piekła. Nie mam już siły. Przepraszam, tato. Okazuje się, że jestem rozpieszczonym dzieciakiem. Miałeś rację. Wcale się nie zmieniłem. Nie chciałem cię zawieść. Co ty opowiadasz? Już wiele razy uratowałeś mi życie. Posiadasz jeszcze mnóstwo energii. Uwolnij ją, a wygrasz. Spróbuję. Gadasz sam do siebie? Słusznie, pomódl się. Teraz, mały. Nie do wiary. Widzieliście? Nie poddaje się. Brawo! Co za dureń. Myśli, że mnie nastraszy. To jeszcze nie koniec. Już ja cię zaskoczę. Tego się nie spodziewałem. Tato! Niesamowite. Teraz dopiero zrozumiałem. Ty po prostu boisz się zabijać niewinne istoty. Nie martw się. Kryształowe kule wszystkim zwrócą życie. Odwagi. Tak, ale... To już koniec. Wydałeś na siebie wyrok śmierci. Trzymaj się, Son Gokan. Pomogę ci. Szatanie serduszko, stój, wracaj. Komórczak posieka go na kawałki. Broń się, Komórczak. Nie wtrącaj się, nikt cię tu nie wzywał. Szatanie serduszko, zapłacisz mi za to. Jeszcze nie przegrałem. Son Gokan, pomogę ci. Dobrze mu tak. Co mu strzeliło do głowy? Tylko zdekoncentruje Son Gokana. Nie można mieć o to do niego żalu. Chciał mu pomóc. Słucham? Nie powiesz mi, że ty także... Chyba tego nie zrobisz. Nie będę spokojnie czekał, aż Komórczak wszystko wysadzi w powietrze. Komórczak jest od ciebie silniejszy, chociaż wiem, co czujesz. Nie mamy nic do stracenia. Trzeba wszystko postawić na jedną kartę. Krillan, zajmij się trąkiem. To czyste szaleństwo. Lecę z tobą. Tylko tego jeszcze brakowało. Na mnie niech nie liczą. C18, nie zostawię cię. Zaraz wrócę. Nie ruszaj się stąd. Banda kretynów. Komórczak w mig się z nimi rozprawi. Jeszcze trochę. Poddaj się. Moja fala jest potężniejsza. Do ataku. Uda nam się, przyjaciele. Doskonale. Tak, trzymaj. Masz zwycięstwo w garści. Prawie. Uciekać stąd. Nie wzywałem was. Co oni wyprawiają? Naprawdę macie ochotę umrzeć? Świetnie. W takim razie mam dla was niespodziankę. Tylko nie to. Posłuchaj mnie, mały. Nie pozwolę, by ten potwór cię zabił. Tylko ty umiałeś mnie pokochać. Jesteś moim największym przyjacielem. Nie chcę cię stracić. A ja wciąż żyję. Lepiej by było, gdybym pogodził się ze śmiercią. Dawno bym się poddał, gdybym nie poznał Songa i jego syna. Oni mnie odmienili. Mam wobec nich dług. Teraz go spłacę. Nie mogę tak stać bezczynnie. Możesz na mnie liczyć, Songo Kan. Chcę kodę się monet sogon. Songo od dawna był moim idolem. Od dnia, kiedy zostałem mistrzem sztuk walki. Gdyby nie on, nie byłbym tym, kim jestem dzisiaj. A co ja zrobiłem, by mu za to podziękować? Spokojnie patrzyłem, jak się dla nas poświęca. Teraz mogę mu się odwdzięczyć. Możesz być dumny ze swego syna, Songo. Dowiódł niebywałej odwagi. Jaki ojciec, taki syn. Będę nad nim czuwał, nie martw się. Odwagi. Ja też mogę coś dać z siebie. Zostawcie mnie w spokoju. Do dzieła. Jeszcze trochę. Tak, trzymaj, mały. Nie wtrącajcie się do walki. Nie macie żadnych szans. Wezwać straż pożarną. Ziemia zaraz wybuchnie. Wybacz, mały. Nic więcej nie mogliśmy zrobić. Wybacz, Songo. Musisz być bardzo rozczarowany, ale Komórczak jest od nas lepszy. Wszystko stracone. Trzymaj się, Songo-kan. Jeżeli ktoś skrzywdzi moje dziecko, będzie miał ze mną do czynienia. To mój jedynak. Uspokój się. Songo-kan godny jest swego ojca. Nic mu nie będzie. Trzymaj się. Uda ci się. Robię, co mogę. Masz jeszcze mnóstwo energii. Uwolnij ją. Żegnaj, mały. Vegeta. To niemożliwe. Nie do wiary. Nie ma go. Nie wyczuwam już jego energii. Czy jaśnie? Udało się. To nie sen. Son Gohan zabił potwora. Zrobił to. Uwolnił nas od komórczaka. Wygrał. Na ziemi znowu zapanuje pokój. Wiedziałem. Jestem dumny z mojego syna. Son Gohan definitywnie rozprawił się z komórczakiem. To koniec turnieju. Ziemia uratowana i nasi bohaterowie także. Dziękujemy ci, Songo. Żegnaj. やっつけたし早くドラゴンボールでトランクスや他の人たちを生き返らせねえと。何のんきなこと言ってんだ悟空。このままじゃお前が生き返れねえんだぞ。次回ドラゴンボールZ、オラあの世で修行する笑顔の別れ。 そんなお父さんお母さん。